आप कह दें उससे और हर तकलीफ से अल्लाह ताला ही तुम्हें नजात देता है, फिर भी तुम शिर्क ही करते हो।